عبدا. Zato ne traži da što prije stradaju, mi im polahko dane odbrajamo. يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. Onoga dana, kada čestite kao uzvanike pred milostivim sakupimo. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. A kad u džehennem žedne griješnike potjeramo. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Niko se ni za koga neće moći zauzimati, osim onoga kome milostivi dopusti. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Oni govore, milostivi je uzeo dijete. لقد جئتم شيئا إدا. Vi doista nešto odvratno govorite. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Gotovo da se nebesa raspadnu, a zemlja provali i planine zdrobe. أن دعوا للرحمن ولدا. Što milostivom pripisuju dijete. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. Nezamislivo je da milostivi ima dijete. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Pa svi će oni, i oni na nebesima, i oni na zemlji, kao robovi u milostivog tražiti utočište. لقد أحصاهم وعدهم عدا. On ih je sve zapamtio i tačno izbrojio. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. I svi će mu na sudnjem danu doći pojedinačno. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. One koji su vjerovali i dobra djela činili, milostivi će sigurno voljenim učiniti. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Mi smo Kur'an učinili lahkim na tvome jeziku, da bi njime one koji se Allaha boje i grijeha klone obradovao, a i nađije nepopustljive opomenuo. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. A koliko smo samo naroda prije njih uništili, da li jednog od njih vidiš? I da li najslabiji glas njihov čuješ?